Aquí estamos en Showbas na nosa terceira edición. Para trasvos, como xa vos temos acostumbrados, a unha nova edición dos premios Ig Nobel, que este ano, que hoxe, adicaremos os premiados dos anos 2003 e 2004. No apartado de enxeñaría, o premio foi para Edward A. Murphy, por formular en 1949 a famosa Lei de Murphy, que reza que si algo pode ir mal, irá mal. O premio de física foi para diversos estudantes de Australia polo seu estudo, un análise das forzas necesarias para arrastrar unha ovella sobre superficies diversas. A conclusión que obtiveron deste estudo foi que era máis fácil empurrar unha ovella costa abaixo que costa arriba. No apartado de química, o premio foi para Yokiu Hirose, da Universidade de Kanazawa, pola súa investigación química dunha estatua de bronce da cidade de Kanazawa na que ningunha pomba se pousaba. O premio de investigación interdisciplinar foi para estudantes da Universidade de Estocolmo polo seu informe As galiñas prefiren os humanos guapos. Que non, tamén. Que creo que hai outro estudo que di que tamén os lemures prefiren os humanos guapos. No apartado de literatura, o premio foi para School of Business de Nova York, pola súa meticulosa recolección de máis de 80 artigos académicos sobre temas que lle desagradaban, como, por exemplo, porcentaxe de mozas coa gorra de béisbol coa visera cara atrás, porcentaxe de peóns con deportivas totalmente brancas ou porcentaxe de nadadores segundo a profundidade da zona da piscina. O premio de economía foi para Schwarzler e Liechtenstein, o país en sí, por facer posible o país o alugar dun país enteiro para convencións, bodas, bar mitzvás e outros festexos. O bautizo do meu sobrinho vou non celebrar en todo Liechtenstein. Está ben. No o Premio da Paz dos Premios Ig Nobel deste ano 2003 caeu para Lal Bihari, da India, por tres razóns. Primeiro, pola súa intensa vida, a pesar de ser declarado legalmente morto, segundo a súa compañía. Perdón. Repito, estou mediando. Primeiro, pola súa intensa vida, a pesar de ser declarado legalmente morto. Segundo, pola súa campaña póstuma contra a inercia burocrática. E terceiro, por crear a Asociación de Xente Morta, da que eu formo parte. Lal Bihari non puido asistir á cerimonia por problemas burocráticos co seu pasaporte, pero o seu amigo Madhu Kapoor fixo por el e entregoulle o premio nunha cerimonia na India. E o colega deste estaría morto tamén, ou... Non sei se pertencía á Asociación de Xente Morta. Bueno, é un bo argumento para que faga unha película de zombies norteamericana. E, por último, o premio de Bioloxía foi para un tal C.W. Mailiker de Rotterdam, Holanda, que este caso merece especial atención. O caso é que o señor estaba na súa oficina no Museo de Ciencias Naturais e viu como dous ánades macho, é dicir, patos de toda a vida, executaban un voo de violación, o que parece ser un comportamento típico do animal, xa que un de cada 10 ánades practica homosexualidade. Ainda así, hai quen di que a homosexualidade vai contra a natura. Non coñecemos Ig Nobel. Ambos os dous ánades chocaron contra os cristais da oficina e un deles morreu, anto que o outro, que debía ir con calentón, se abalanzou sobre el e comezou a practicar o coito co pobre animal, que non sentiu ni padeceu. O testigo titulou o estudo o primeiro caso de necrofilia homosexual no ánade real. Interesante estudo. Indispensable. Boa puntualización. Continuamos cos premios Ig Nobel do ano 2004. En física, o premio foi para Ramesh Balasubramanian, da Universidade de Ottawa, e Michael Turvey, da Universidade de Connecticut, polo seu profundo e sisudo estudo, modos de coordinación na dinámica multisegmental no uso do hula hoop. O entendí hula hoop. O premio de saúde pública foi para un rapaz da Escola Secundaria de Ciencias Agrícolas de Chicago por investigar a validez científica da regra dos 5 segundos, que eu coñecía como que eran 10 segundos, que esa que di que se algo que se come cae o chan, en menos de 10 segundos non está sucio e se pode comer. Pero o rapaz en cuestión demostrou que as bacterias pasan o alimento con tanta rapidez que a regla non ten validez ningunha. Eso sí, só se o chan está sucio. No apartado de química, o premio foi para a todopoderosa Coca-Cola Company de Gran Bretaña por usar o que eles chaman un altamente sofisticado proceso de purificación baseado en tecnoloxía espacial da NASA para transformar os contaminados fluidos do Támese no seu auga, na súa auga pura Tanas, a Danasi. En realidade, a purificación é cun sistema de osmose corrente, como usado en moitos fogares. E a auga tuvo que ser retirada do mercado por non ser apta para o consumo humano o conter un agente canceríxeno, o bromato. Creo que non vou volver a beber Coca-Cola. Bueno, sí, sí, sí que vou, bueno. Morrerei de cancro. O premio de enxeñaría foi para dous señores de Florida por patentar o Combover, que é un peiteado para calvos que pretende disimular o que é evidente, que son calvos, estirando todo o posible o pelo que queda nos laterais do coiro cabeludo, o que é coñecido aquí popularmente como tupe anasagasti. Creo que deberíamos dedicar un programa enteiro a este tipo de peinado. Por menos unha sección fixa. En literatura, o premio foi para a Biblioteca para a Investigación Nudista de Kissimmee, Florida, por preservar a historia do nudismo mundial e americano nun exhaustivo arquivo para uso público. O premio de psicología foi para a Universidade de Illinois en Urbana-Champaign, que saliu no outro programa, ¿no? Sitio Champaign, sitio guapo. Polo seu traballo Gorilas entre nós, no que demostra, mediante varios experimentos, que as persoas que centran a súa atención nun partido de baloncesto deixan de percibir automáticamente outras cousas do entorno, tales como un home que entra repentinamente na habitación disfrazado de gorila golpeándose no peito. No, para que digan que o deporte non é alienante. En economía, o premio foi para o Vaticano. Pola súa idea de subcontratar na India un servizo de oracións aos norteamericanos que queiran unha misa de defuntos ou de acción de gracias. Eses cidadáns poden agora encargar que se leve a cabo nalgúnha igrexa da India, que sae moito máis económico, evidentemente. O Premio da Paz foi para Daisuke Inoue, de Xapón, por inventar o karaoke, que faríamos en el, que os seus creadores e organizadores consideran unha maneira totalmente nova de ensinar a xente a tolerar os demais. E de dar vergonza tamén. Nesos os xaponeses son especialistas. No eido de bioloxía, o premio foi para a Asociación Escocesa para a Ciencia Mariña. Polos seus estudos son producidos polas emisións de burbullas dos arenques e os arenques do Pacífico e do Atlántico producen sons rítmicos explosivos que deducen que aparentemente os arenques comunicanse mediante flatulencias, algo que creo que tamén sucede no reino dos humanos. En Telecinco especialmente. Agora imos cun pouco máis de boa música. Oh my god, it's another beautiful day, you know what that means? Oi fellas, get your pistols out. I'm down on the beach, brother. She's on the beach, she's got her pistols out. It's gonna be a beautiful day. As we give thanks for the sun, you know. Warm one, easy, believe me. You gotta love it. Let me rub it, babes, I'll think nothing of it. You don't have to tell him. It'll be our little secret, you know? Listen, hey, senorita, I'd really love to meet you. Maybe sipping margaritas on the beach to set the mood. And nothing would be sweeter, believe me, senorita. If I hold you, I'll complete you. Come, maroon, yo. Please believe me, I'm young, free, and I'm easy. And down for the sleazy, in fact, a freak completely. From Brighton to Tahiti. You can see P. Walking on the beach. Here I am, darling. Here I am. You know, don't get it twisted. Cause yeah, I'm voyeuristic. But I ain't some kind of misfit that's watching your every move. No, I mean, I watch ya. You're hot, so I spot ya. And the way you work the middle got me thinking about food. Whoa. Peach, perhaps, watermelons and baps. While I'm trying to keep my rap slack free and attract ya, yo. Just looking at the beach. You gotta love it. Esto que sonaba era Pitches, do grupo inglés Dub Pistols, un colectivo que se adica ao dub, ao big beat e facer remixes varios. Esta canción Pitches é un remix, unha versión da canción homónida do moi lonxevo grupo británico de, entre outras cousas, punk de Stranglers, que tiveron unha carreira tan longa que non é posible inscribilos nun só estilo. Este tema pertence ao seu álbum Speakers and Tweeters do ano 2007, que é o terceiro LP desta banda, que saiu, que se fixo coñecido no ano 1998 co seu disco Point Blank, ao que pertence o tema Cyclone, que é a sintonía do noso programa. Vamos a dar paso á sección de economía. Esta sección chamase A carteira ou a vida. Esta nova sección de Xouas, na cal a protagonista será a economía. Para aqueles extraterrestres que acaben de chegar ao noso planeta, para maquis que levan no monte dende a guerra civil, para eremitas emigrados á Siberia profunda, aclararemos un par de puntos básicos de economía internacional. No mundo de hoxe, en día rexe o capitalismo, un sistema económico que promulga a supremacía da propiedade privada e o intercambio dos bens entre os distintos suxeitos, cuxo valor depende das leis da oferta e demanda. Estes intercambios teñen lugar no mercado. O mercado é un lugar ficticio, case metafísico, poderíamos decir. É unha especie de Olimpo dos mercaderes onde as correntes vitais monetarias flúen incesantemente deixando unha estela multicolor que alegra os corazóns dos nenos. No mercado, todo adquire un valor, que é, como dicir, a función que Deus nos asigna sobre a Terra. En función a ese valor, un elemento poderá ser intercambiado por outro elemento de igual, menor ou maior valor, dependendo do listo que sexas e a presa que teñas. E o obxectivo final para toda persoa física que viva baixo o capitalismo é a busca do beneficio. Despois hai outras inquietudes secundarias como a busca da liberdade, o afecto ou a realización personal. Pero, segundo afirman importantes estudosos do tema, son simples erros na configuración xenética do ser humano que poden ser corrixidas grazas á biotecnoloxía. Pero por que buscamos o beneficio? Imagina que es un pequeno productor agrícola con pretensións de ascender na escala social. Ti tes unha finca na que cultivas patacas, poñamos 1000 kilos ao ano. Como o ser humano non se alimenta só de patacas, vas ao mercado, neste caso, o mercado físico, non o metafísico, a cambiar parte das túas patacas por diversos alimentos e outros bens necesarios para a vida. E unha vez cubertas as necesidades de todo o ano, resulta que sobran, poñamos 100 kilos de patacas. E unha vez cubertas, esas patacas sobrantes pódense cambiar no mercado por outros bens como a terras. A superficie terrestre foi entregada aos seres humanos por un deus, varios ou polas súas santas gónadas, dependendo da versión. Entón, Se tes patacas sobrantes e o dono da finca do lado non lle chega para comer porque cultiva trigo e a colleita dese ano foi terriblemente mala, podes facer un trato. Se che vende a súa finca, tiñe das patacas suficientes para que poida alimentarse. Entón, o señor decidirá que lle compensa máis. E pode que, véndose desesperado, che cambie esas terras polas patacas. Deste modo, o señor terá pa comer e ti traes unha finca máis grande. E así, o ano seguinte, podrá sementar máis patacas e ter, por tanto, máis patacas sobrantes. Mentres, o da finca do lado, que aínda ten máis problemas económicos, xa que non ten finca para traballar, que pasa a partir de agora? Que ti terás unha extensión de terreo demasiado grande para traballar a ti só, pero o do lado non ten terra ninguna, está na ruína. Entón, ti decides facerlle un favor e lle prometes un salario se el traballas túas terras. El non terá alternativa, así que accederá. Isto se coñece como contratar un traballador asalariado, que, como lle chaman hoxendía, trata de escravos, que multiplica os beneficios do arrendatario pues, bastante ampliamente. E así, pouco a pouco, pasiño a pasiño, compra a compra, chegamos a hoxendía, cando que fora un pequeno produtor agrícola, mercou todas as propiedades nun radio de 100 km e montou unha multinacional pataqueira. Agora vive nun palacete en Wisconsin, posúe unha fortuna incomensurable e participacións en dúcias de empresas subsidiarias en todo o sector alimentario, enerxético e financeiro. A súa multinacional emprega milleiros de xornaleiros que viven baixo o umbral da pobreza, pero non poden cambiar as súas condicións laborais, porque se protestan se arriscan a ser despedidos e non poder sustentar a súa familia, xa que todos os postos de traballo da rexión dependen da empresa. Conclusión: o predador gaña. E así, a grandes rasgos, é o capitalismo para os emprendedores. Logo, podemos facer un par de distincións máis entre o amplo sector da humanidade que vive baixo o capitalismo, que ven sendo un 99,9% da poboación. Aproximadamente. Primeiro, estarían os fodidos, os que viven nos países con maiores recursos naturais, que traballan para o señor pataqueiro, e pasan verdadeiras penurias para que os que vivimos en países desenvolvidos, o segundo grupo, podamos levar unha vida feliz e rutinaria diante do televisor. A vida do cidadán medio occidental, é dicir, cidadáns de países desenvolvidos, é moi ben explicada na película Trainspotting, no famoso monólogo do seu protagonista Mark Renton. Elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige un televisor grande que te cagas, elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. ¡Paso! Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Aquí escoitábamos a primeira escena de Trainspotting, que penso que define moi ben o que a triste vida occidental de hoxendía. Pero máis triste vivir no terceiro mundo, hai que darse conta deso tamén. Non é triste, é unha putada. Tamén é certo. Bueno, seguindo co tema do capitalismo, o exemplo máis definitorio da súa verdadeira esencia son as multinacionais. As multinacionais son empresas que se estenden máis aló das fronteiras dun país. Son o cumio da evolución, o sumum da acumulación de capital. Son corporacións que actúan casi como a persoas, non? Pois nacen, medran, xuntanse entre elas, crean filiais, morren. E só existen para perseguir o beneficio. Pois ben, as primeiras multinacionais, como hoxe as coñecemos, naceron como forma de sustraer as riquezas naturais de África, Asia e Sudamérica, sobre todo esta última, por parte das metrópoles europeas e os emerxentes Estados Unidos de América. A independencia das colonias deron lugar á polémica de quen gobernaría nelas. E para poñer fin a esas incómodas discusións das que non nos fan gracia, verdad? Os emisarios das empresas interesadas nas terras en cuestión encargáronse e encárganse da molesta tarefa de decidir que político ou militar sería mellor en cada momento para a compañía. Perdón, o mellor para o futuro do país. Claro, claro, por favor, non penses que van ser tan egoístas. A duda ofende. As multinacionais, sobre todo norteamericanas e inglesas, estas máis ao comezo da época das multinacionais, con apoio da maquinaria estatal da metrópole, puxeron e quitaron gobernos ao seu pracer en países menos desenvolvidos durante séculos. Non se ven con ganas de deixar de facelo. Imos ver como sería unha representación dramática desta situación. Hola, son o delegado da Super Fruity Company of Massachusetts na República de Banania. Encantado, yo soy el caudillo de la región, Rigoberto Centuria. ¿Qué le trae por aquí, forastero? Pues mire, estivemos botándolle unha ollada unha chea de hectáreas de terreo que hai neste país, creo, que serían estupendas para plantar bananos e así reactivar a economía do país. Mire, neste mapa, son este montes todos de aquí. No me parece mal, Mr. Weinstein. Bien, Mr. Weinstein. Lo que pasa es que en esa zona viven los chupuchas, que están muy empeñados en aferrarse a sus tradiciones. Pero usted es un hombre liberal, ¿no es? Por favor, ¿por qué me toma usted? Eso mismo pensaba yo. Nos traemos de o progreso, os últimos avances tecnológicos, os refinados ideais... Sí, sí, sí, lo del progreso, vamos, vamos. Vejo que me siga vostede, eso gustame. É vostede unha persoa inteligente. Si non, non sería presidente de Banania, un señor mío. Iso mesmo pensaba eu. E vostede, como presidente, que opinión ten dos chupuchas? Hombre, yo mismo soy un poco mestizo por parte de bisabuelo, pero tampoco es que me caiga muy allá. En definitiva, que estaría mucho más cómodo sin ellos. Hombre, si usted lo propone así... Mucho mejor sin ellos. Imagina las posibilidades. Sin ellos, tendría un enemigo menos y conozco un amigo más. Hombre, pero... ¿Qué le aportan ellos? Son problemas. Nos podemos darle poder, influencia nos Estados Unidos de América, participaciones de Super Fruity Company of Massachusetts, e, olliño, que che teño o último en tecnología militar. Non sei, non acabo de verlo claro. Mencionei que tamén imos dar pasta ao rabiar. Ai, mira, eso non o había dicho. Pois sí, pasta as puertas, a chorros, a eito. Sí, sí, sí, creo que lo que é o concepto me ha quedado claro. Entón, temos trato? Home, habería que mirar máis consensuadamente. Que vai haber que mirar. Mira, vostede é o que manda aquí, non é? Ah, pues claro, negro. Entón, colle, é vostede que fai, é. E eses propios chupuchuchuchas estes, polo ben da patria, claro. Elles promete un traballo seguro e o progreso e cousas deses que lle gustan a xente. Que non cola, vostede me chama o busca e eu lle mando un buque ben equipadinho co que vostede necesite para botálos. Sen compromiso ningún, claro. Se non o quero quedar, eu o levo de volta para Massachusetts. E logo, vostede nos cede a nós esas terras e nos fai alguna concesión aí de bom rollo e todos ganhamos. Que alguén nos toca moral, vostede nos axuda. Que alguén toca moral a vostede, non se preocupe que os Estados Xuntiños estarán aí para defender os seus intereses. Non, non suena mal, non? Que un puro habano para pechar o trato. Por favor, invítala a casa, hombre. E así é máis ou menos como se pechan os tratos. Se realmente a economía non é algo tan complicado como nos queren facer pensar. para destensar un poco el ambiente, y vamos a escuchar algo de Bo Funky. Tether the roof off, we gonna tear the roof off the mother sucker. Tear the roof off the sucker. Tear the roof off, we gonna tear the roof off the mother sucker. Tear the roof off the sucker. Tear the roof off, we gonna tear the roof off the mother sucker. Tear the roof off the sucker. You got a real type of thing going down, getting down. There's a whole lot of rhythm going around. You got a real type of thing going down. Que chegaba aos vosos ouvidos a través de a 107.9 era Give Up the Funk, do grupo estadounidense Parliament Funkadelic, inventores do xénero P-Funk, derivado do seu nome, P de Parliament e Funk de Funkadelic. É caracterizado por seren os primeiros en mesturar o funk cortera daquela época co que se pode considerar o rap primitivo. Liderados polo funky man George Clinton, o fillo bastardo de George Bush e Bill Clinton, esta exitosa canción pertence ao seu álbum Mothership Connection do ano 1976. Bueno, agora que xa sabemos máis ou menos como funciona unha multinacional, Para que vos fagades unha idea do tamaño que unha destas pode acadar, vexamos o ranking das maiores multinacionais segundo os seus beneficios no último ano, que non en canto ao volume de diñeiro que manexan, que entón as cifras se nos van absolutamente pola troposfera. Ou máis para arriba. En primeiro lugar, temos a petroleira ExxonMobil, cuns beneficios de, ollo, 45.000 millóns de dólares, que ao cambio ven ser 5 billóns 500.000 millóns das antigas pesetas. Bueno, as pesetas non son antigas, son pesetas. Certo, como ben dixo Berto de Buenafuente. Que eu creo que cando había pesetas non poderíamos nin imaginar esta cantidade, non? Non existía na Terra. Bueno, esta abrasiva cifra é lixeiramente superior a todo o produto interior bruto de Bolivia nese ano, é dicir, a todo o que produciu o país enteiro. En segundo lugar, temos a petroleira rusa Gazprom, a maior produtora do mundo de gas natural, cuns beneficios de 30.000 millóns de dólares, aproximadamente o mesmo que a producción anual de Letonia ou Bosnia-Herzegovina. E o bronce vai para Shell, eso que é unha cuncha de vieira así amarela, que ten beneficios de máis de 26.000 millóns de dólares, máis que países como Estonia ou Afganistán. Nos tres seguintes postos, con beneficios de entre 23.000 e 19.000 millóns de dólares, temos a outras tres petroleiras, Chevron, BP, British Petroleum e a brasileira Petrobras, con beneficios similares a países como Jamaica, Chipre, Madagascar ou Mozambique. Eu estaba pensando en ir vivir a Jamaica, pero casi vou ser contratado por Petrobras. Creo que xa vai ser máis económico, por lo menos. Pois sí. En o séptimo posto está a nosa amiga Microsoft. Un saúdo dende aquí para Bill Gates e a súa nai, que é aquelle fallo Xerxeis, que, pese ao fiasco do Windows Vista, amasaron máis cartos que Nicaragua ou a República do Congo. Ou seja, máis de 17.000 millóns de dólares. Nos últimos postos, aínda que non deshonrosos, deste top 10 das multinacionales, con beneficios de entre 17.000 e 16.000 millóns de dólares, temos a General Electric, a compañía eléctrica estadounidense, que vería sendo como a Unión Fenosa de Oklahoma, tal cual, compartindo con Nestlé e as súas vacas risonas, e o Industrial and Commercial Bank of China, que se están subindo a parra nisto da macroeconomía somerxida. E agora, imos vos deixar cun tema de Potato, a mítica banda navarra de reggae, chamado Es un robo, en especial dedicación a esta economía de mercado. Robo, robo, robo. Economía de mercado es un robo. En el mercado no me fío, no hay apuesto, nada asusta. He visto atacales de tu sangre por dinero, tu libertad, porque vendiste estado del bienestar. Egoístas arrasan, no bienes son escasos como para tanta gente. La excusa cobarde tal que nada le falta. Sálvese quien pueda, hasta que pisa nadie salta. Todo se compra y vende, el beneficio lo importante. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Es un robo, es un robo. Economía de mercado es un robo, es un robo, es un robo. Iba un baile FFMI, jeroglífico de siglas, el dinero se desvía. Gestiones fraudulentas, bolsa y bancadilla, dilla, militares, policías, para el que problemas cree. Cuentas dobles, comisiones, paraíso fiscales. Ningún rico va a la cárcel, la justicia cero enojo. El sistema se defiende creando leyes a su antojo, protegiendo al gran tramposo. Cambio de favores. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. cuotas de desarrollo. En base a nuestros fines, David contra Goliat, misiles contra lanzas, mareas de migrantes a las puertas de Occidente, empujados por el hambre y la falta de recursos. Racismo y xenofobia guardan bien sus muros, la igualdad es utopía, la mentira evidente. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Es un robo, es un robo. Economía de mercado es un robo, es un robo, es un robo. Político locuaces y sus cortes de secuaces amansan a las fieras con promesas y sonrisas hasta que el hambre explota enseñando sus garras. Entonces caen caritas y aparecen sus fatos, los pobres al desastre. Gobierne quien tú quiera, nuestras tripas llenas votan, siempre ganan los fieles. Sistema nunca pierde porque somos sus peleles, pero es hora de empezar a despertar las conciencias. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Es un robo. Es un robo. Economía de mercado es un robo. Rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, robo. Es un robo. Economía de mercado es un robo. Es un robo. Es un robo. Economía de mercado es un robo. Robo, robo. Robo, robo. Este tema tiñamos que poñelo porque levamos unha chea de días escoitando seguido e seguido. Eu levo un montón de días escoitando a Bruno, que leva cantando un montón de días tamén. Sinto extremadamente pegadiza, supérame. Bueno, este, como xa dixemos, é un tema de Potato. Chámase Es un robo, como ben repite ao longo de toda a canción. Do seu álbum de 1995, Plántala. Quería facer un apunte porque antes dixemos que era un grupo navarro, pero non, que son de Vitoria, pero non son de Vitoria, Vitoria Gasteiz. Eu quería facer un apunte aquí, o moito que me chama a atención o tema de Vitoria Gasteiz, que é unha cidade con nome e apelido. Que lle pasa? Porque é como se dixéramos Orense, Ourense. Algo que tamén me chama a atención moito. A verdade é que sí, non? Non soa mal, realmente. Vitoria Gasteiz, así todo seguido. Queda ben, queda completo. Ben. Bueno, despois deste impasse, pasamos a falar hoxe en Showbiz, na que imos dedicar un pouco do noso tempo en falar sobre algo que aínda non falamos nada. Non é Belén Esteban. O de vomitar preferimos facelo xoves pola noite. Ou o mércores, ou o luns, ou o martes. Cando sexa, cando nos veña ben. Falo do deporte, e hoxe en especial a Fórmula 1, que vén de comenzar a tempada hai apenas unhas semanas. Este ano, Fernando Alonso, o home co pescozo máis ancho de toda a Vía Láctea, intentará conseguir un novo título mundial. Mentres, nós na casa intentaremos aguantar unha carreira enteira sen quedar dormidos. Eu só coñezo a tres persoas que o conseguiron. Ya que sorte, eu non coñezo a ninguna. Este deporte, por así dicilo, consiste en carreiras de coches que non parecen coches. A competición consiste en quen consegue ter máis sponsors por centímetro cadrado. Por poñer un exemplo, Fernando Alonso foi patrocinado nas últimas tempadas por Santander, Telefónica, Vodafone, Mutua Madrileña, Sandoz, Cajastur, Buckler, Guru, Aero Muesli, PlayStation, Renault, Mercedes-Benz, Mobil, Johnny Walker, Hugo Boss, Eurocarnes, Café, PSG, Alpinestar, Lisplan, Puma ou FedEx, entre outras. Amén. Madre mía. Os cartos que estes anunciantes pagan polas retransmisións televisadas mídese en segundos en pantalla. Isto quere dicir que hai un señor que se adica cun cronómetro a contar quentos segundos hai o cartelón de Aero Muesli que está na recta da meta. Posiblemente o mellor traballo do mundo. Sí, bueno. Despois os corredores, estes, bueno, os soportes de anuncios, teñen que dar ducias, centos e milleiros de voltas a un circuito que é como un escaléctric, pero os coches son carísimos, levan becho dentro. E mentre se están correndo, tenen que parar para botar gasolina. E aí demóstrase que é un deporte elitista, porque a ver quen lle bota máis de 20 euros dun atacado coche. E eles ven aquí a gastar litros e litros. E ven, como se fora gratis. No, paga Aero Muesli. Aquí gaño que aguantame este pose fumar un pitillo, porque eses bólidos non teñen o mítico chisqueiro eléctrico que hai nos coches, e encenderse un cigarro aproveitando o quente que está o motor, pois non sei, queda bastante feo. E tras sete luas e o amencer do sétimo día, alguén sae dentre a multitude e suplica que paren e que remate a carreira. Despois, na entrega de premios, cada os pilotos, os tres pilotos que suben o caixón do podium, poñen unhas gorras de propaganda, como as que ten o noso abuelo de constructora Manolo, e rocíanse con ribeiro espumoso nunha botella grande e moi molongui de champaña francesa. Ese se cuida, non? Bueno, agora que o comezo da Fórmula 1, hai que aguantar de novo o famoso calvo de Telecinco, que paradoxicamente traballa na Sexta. Xunto con él, a todas esas persoas que falan nun idioma descoñecido, cando se poñen a falar de grip, subvirador ou sobrevirador, hans, telemetría ou carga aerodinámica, que eu estou seguro que, igual que nós, a maioría deles non saben o que están a dicir. Chegamos ao kit da cuestión. Cal é a razón de que a Fórmula 1 triunfe? Por qué? Ese, eu creo que é un dos misterios máis difíciles de resolver da historia da humanidade. O nivel de donde está Carmen Sandiego, ou por que os calvos que se peinan con cortiniña non se dan conta de que todo o mundo sabe que son calvos e, aínda por riba, con ese peinado, son ridículos. Aquí poderíamos añadir outra das grandes preguntas que que garda na Sagasti debaixo do tupé. Tamén me ven relacionada con esa. Escoitamos música. Quédame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor. Que con la María vaya colocón. Big shout out to Spain, cooking soul, Don Cannon the Red House. From the Cannon, home of the Heron, era the hustlers. The world is my custody, new rich Carter, the way I flip quarters. Running all these other rap artists, but me. Mine was a mink where Papa ran numbers. So it's plain to see where my whole plan come from. American dream, I'm living life still. Way I shine, it's like a million dollar light bill. Still I'm grinding, on my jacket lining. 40 below Tim's on, getting my ends on. My best friend's gone, I seen bad days. Still find songs that I hear him on. Getting my Mary J. Blige reminisce on. Hear his voice in my mind like nigga live on. So I get on and fly shit I've been on. Spin on corner to Enzo, the Benzo. For your info, puffin' on endo. Nisha can't be amnesia, ease up. Cause random high, nigga, I want the sky. The world when I'm done, I'ma give it to my son. Let him live it up, split it up, switch it up. Get it up, man, I did it up, done. Rest of my belongings belong in a hall of fame. A list of hits next to all my names. I came. If the sky should fall and it all goes to Mars, they foreclosed on the house and auction off all my cars. Don't cry for me, Argentina, I'm mobbed in the Beamer. Took trips abroad, got mobbed in Sardinia. In the beach, I had beefs in the club. Ladies know I'm that guy, they want a piece of my love. And they want to do the boy like Mike Bruce Crumb. Billie Jean, the goddamn boy ain't mine. In the rock breakup, had the people losing hope. Can't lie, they had Muhammad Hovi on the road. Now I'm back in the go mode, back in the go-go. Throwing the diamond up, repping the logo. Rose gold, rose flow, I'm okay though. But don't kill me, makes me stronger than before. So, here we go, and I'm not coming home. When it all goes down, I'm like Kanye's jaw. I might break, but I don't fold. Till I hold the sky in my hand, yeah, that's my goal. Then I bid you ready, you too. Got a good child, y'all not ready for the view. Cha, cha. Then I disappear, never knew the top. Triangle, my name will be viewed as such. This little man who refused to give up. I'm on the sky, nigga. Cha, cha. Pasado 20 minutos, sin saber cómo y por qué. Con el aroma del humo, yo también me coloqué. Me dijeron los chavales, ven acá y aplástate. O que podíamos escoitar era un mashup, unha mezcla feita por os valencianos Cooking Soul, na que misturaban magistralmente a un dos artistas máis grandes que viu nacer España, como é El Fari, con un dos magnates do rap como é Jay-Z. Este mashup ben encadrado nunha serie de mezclas que fan este trío valenciano de DJs, nos que tamén remezclan a Manolo Escobar con Nas ou a Cam'ron con Camarón de la Isla. Vario pinto, sen dúbida. Hai que ter un par de gónadas para poñerse a facer esas cousas, eh? Sí, pero se che queda ben... No, claro, no, ao final o produto resulta interesante, non? Pois a Cooking Soul tivemos o placer de poder velos, escoitalos o pasado venres na Sala Kruner, nun concerto no que durante 2 horas repasaron, puxeron unha sesión moi ben levada, moi ben enganchada, dende o rap máis clásico, pasando polas innovacións. E collendo Fari polo medio. Collendo Fari, evidentemente, tivemos a introdución do Fari no medio da noite santiaguesa. E a verdade que foron, pódese dicir, 9 euros ben invertidos dun venres. Tamén cabe mencionar que foron precedidos na súa actuación polo grupo Pánico en las Calles de Vigo e polos santiagueses 504, que están a presentar o seu novo disco e que podedes ver e escoitar en directo na mesma sala Kruner, o próximo venres. Falando de concertos, quería facer un apunte, porque o último día deste mes, o 30 de abril, o 1 de maio, hai un festival en Rivadavia chamado Artificial, que reúne a bastantes grupos variopintos que van dende o rock e o indie ata o metal, que sei que non cuadra moi ben co estilo que levamos neste programa, pero fago inciso porque como unha das cabezas de cartel vai Sindicato del Crimen, que son unha mítica banda do hip hop español que se deron a conocer no recopilatorio Rap in Madrid de 1989, que, bueno, deixando de lado a cuestión da calidade do álbum, porque eran os comezos do rap, non tiñan nin idea, as cousas non riman e non se lles entende. Pero sentaron unha base para que despois se poderan construir cousas decentes. Un respeto para eles, polo menos. Polo menos. Logo, ao longo dos 90, evolucionaron cara a un rap metal tan duro que non imos poñer aquí. E agora vamos cunha sección cunha gran banda sonora chamada Como encher un espazo dun programa de radio o día antes de gravar. Número 1. Buscar en Wikipedia palabras ao azar e quedarse durante horas mirando información sobre cousas que non che interesan, como, por exemplo, a demografía de Groenlandia. Pero que outro día estuve bastante tempo consultando a demografía de Groenlandia. Sei, non estaba contigo. Sí, a capital ven sendo como Carballiño, máis ou menos. Dous, buscar colegas e ofrecerles unha sección amablemente e sen ánimo de lucro. Unha variante desta opción sería buscar outros colegas porque eses colegas non queren vir o teu programa. Senón, buscar a descoñecidos pola rúa e invitarles a un pitillos que veñen aquí a soltar 4 chorradas, que xa ponemos en práctica. Número 3. Ver vídeos de gatos no YouTube ata que alguén diga: "Ei, non deberíamos estar facendo un programa de radio?" Que grandes recordos, cantas veces. 4. Mirar pola fiestra da miña casa, que dá a delegación das GAE de Santiago, masticar a flema que provoca tal visión e inspirarse pensando en Ramoncín e o seu séquito de chupatintas. Pero atención, que dende aquí non imos mandar unha desculpa a Ramoncín, porque sei non que non merece directamente. Tampouco nos vai escoitar, así que o que máis dan. Pero que xa non está nas GAE, non? Resulta ser. Sí, resulta que xa leva 3 anos sen estar na directiva das GAE, é outra persona na que podíamos cargar as nosas tintas e ponelo no punto de mira da nosa diana de dardos contra SGAE, é o artista arxentino e gañador dun Oscar, Jorge Drexler. Ese arxentino que fai na SGAE, quen sabe? Outro misterio máis como o dos calvos ou da Fórmula 1. Estes inmigrantes que veñen quitarnos os cartos. Ai, es mío. 5. Contratar un par de escravos, atalos con cadeas de chumbo as vigas do fallado e azoutarlles con látigos de sete colas para que escriban chascarrillos graciosos. Potáchesle de comer outro día. Esqueceos, pero así curran máis, home. Número 6. Comprobar que o corrector do procesador de textos OpenOffice en galego admite a palabra chascarraschás. ¡Oh! ¡Non aparece subliñado! Chascarraschás. A mellor palabra do mundo. 7. Consumir peyote e contratar un escribán que redacte todas as alucinacións polas que viaxes. Número 8. Copiar chistes de Eugenio. Na súa variante tamén poden ser de Farruco, Jaimito Borromeo ou calquera das gloriosas figuras do humor patrio. Como se... Bueno, os marancos non, que xa excede ese nivel. Décima e última, facer unha lista de cousas que se poden facer para encher un programa de radio o día antes de gravalo e ainda por riba ter toda a cara de locutado. Said, oh my dear, listen here. And this is what he cried. On my feet I wear two shoes for dancing, dancing to be free. On my feet they're paying tribute to the Bobby Marley legacy. On my knees I got some cuts and bruises from my skating all my days. Cause when I'm skating with my friends, my troubles drift away. I say my legs they're wearing baggy pants. I like to move around cause getting down and jumping out. These are some good things that I found. It's got a slinky belt with a clip that's quick to open. Because the loving is the sweetest thing and up from my waist it happens. And my stomach's got some tasty food that's making me feel good. Cause sharing some meals is something I wish the world could do. When my chest it wears a singlet, while my chest it beating proud. On my chest suggests I am a man that no institutions can knock down. And around my neck is superstition hanging from a chain. Because I got my gods, but in the end, I make my own way. Some vision that can see through many lies. Well, my eyes as they look for better things, the better things to see in life. When my ears are wearing headphones that do play my favorite songs. Not music I'm told to like, but the songs that make me dance along. Clothes on my feet are shoes for dancing, dancing to be free. On my feet they're paying tribute to the Bobby Marley legacy. Esto que sonaba era The Cat Empire, un grupo de reggae, ska, hip hop, moita miscelánea, que son de Australia. Esta canción chamase Two Shoes, no que fai unha homenaxe á música de Bob Marley, e da título o álbume da banda, que foi publicado en 2005. Bueno, acabáronse as showbas por esta semana, non temos máis tempo. Dende aquí, despedímonos, intenten ser o máis felices e menos puteados posibles. E vémonos a próxima semana nunha nova edición de Showbas. Dende aquí, cóidense. Un saúdo. Yes, boss, yes, boss, yes, boss, yes, boss. Police in helicopter, I search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. Soldiers in the field, burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Soja in the herb field, burning the cali weed. Police in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the